الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون دام بیا و مقام الله بیانې په دې مسله کې چې دې مسله او عقیدې لپاره انبیاء او سمره خدمتونه قربانې کړې هغه د دې چې نه پرې خوده په خپل ځای کې په خپل مقام کې صرف په دې وجوان دي چېږي مخلوق تا دا اللہ دا وحدانیت دعوت ورکو موسیٰ علیہ السلام دا دید پارا فرعون تا لیکل شیو چی دا غی اصلاحو کی اگر دا جہلنا دا کفرو دا شرکنا خلاص کی اگر دا صحیح لارو خی دا غر احنمائیو کی دا غر خیرخوائیو کی خاص دې په نور څه مطلب یې نو او فرعون هغه ته د دشمنه په نظر وکړ مقابله شروع کړې ظلمونه شروع کړل د موسی علی السلام په مرګرو باندې اویلا نه وکړي داغی خلقو بچی قتلوائے چې دو سره مرگری شوی دی ناغیبتی نرستو شی کنا قسم آقسم منصوبی او حربی استعمال کردی گئے لیکن اللہ رب العزت چی خپل سو فیصل کردی وی انبد لیگی دیتا دا اللہ تقدیر وی دا تقدیر دا پخوانا په دې طریقه باندې شیو چې دا سبا کیږي نو دې کوم د تقدیر یو مسله بیانې چې کله کامیابی او شوا غلبه رااله ټول خلکو په خپل سترګو ولیدو چې موسی علی السلام کامیاب شو موسی علی السلام په حق دی او دا نور ټول په باطل دي په کار دای چې مرګ ریشه و سره کنه نه مرګ ورته ان کوله الله رب العزت ایمون موسی علی السلام ته وی جزا زه خپل مرګ ریزان سره کا او د مصر نه زه بل زه ته زه یوازې مصر نه دی نور مخلوقم پتیار کې محتاج دي دا غیظ پاروم سکول غواړي کنه واوحینا الی موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون وحی کلام موسی علی السلام ته د دې خبرې چبوزال بندیان زما د شپې شپې یقینا تاسو پسې با لګیدلی دا فرعونیان نیو مسله پکې دا چې پیغمبرانو بغیر د الله د حکم نه حرکت نه کوو سوچ الله وو ته سنو وی دي هر څه چې کړی الله په امر او حکم کړی دی زکه که په خبره کې اشکال راځي انسان ته چر موسی علیہ السلام دا سکار وک کنا پیدا غن دې کړی تد الله حکم وته انبیاء بغیر د الله د حکم نه اس حرکت نه کوي نو باریزه کې اعتراض نشي کېږي د الله حکم ته انتظارو الله یې موږ وحی وکړه موسی علی السلام ته چې زما دا بندیان بوزا ګور الله او تخپل بندیان وی کنه د دې د لوی عزت په دنیا کې بل نه وي د ایمان هډیر برکات دي او که نور نه یو دا یو برکت ذهن تراولی چلا او تخپل بندیان وی ځان ته نسبت کوي ولې دا نور چا بندیان دي ټول د الله دي خدا دا کمال او دیو عزت خبره ده چې الله رب العزت د بازي خلقو نسبت ځان ته وکي چې دې ته خپل بندیان وي زکه چې دې زما د پاره دارسن الله سوچت کړل فرعون ته هم خیر آباد وي چې بس مونږ پرې خو دې ان الى ربنا منقلبون من خوولید الله تا دا یو لوی فضیلت ته د مؤمنانو چې الله او تخپل بندیان وای ابله مسله پکې دا چې موسی علی السلام ته وی زیبا هجرت وکې دا سنت دي د انبیاو چې کله په یو ځای کې د الله دین نشي کولې مسله نشي کولې او یا که کئی ہے نسو کی معنی نا بس اسے لکا ونو بوٹو تچے لگی آئے دیوالونو تلگی آئے تدا سے ذہن حجرت پکاری کنا ابراہیم علیہ السلام اکو دا بابل نا لار شام او فلسطین تا موسیٰ علیہ السلام نا مصر نزی یو پا کدا انبیاء و سنت تی چے حجرت تیں دویم پکی دا چه دا اللہ بندیان چی کنا اغید شپی سفری کئی دا سنت تی دا انبیاءو که انبیاءو که نور خلقو و دا اغید سفری با دا شپی و اغید که دیر حکمتو نئی یو خدای چیسوم انسان دروازی دا گرمیناو دا مصیبت نبی غمی دوی مدائی چه ده پردی مسئلہ ام پکشتا مشپخو لباس تے کنا چه اللہ و تا لباس وی لی بوزا بندیان زمان دش پیش پی در ام پکی ده تقدیر خبرکی چه انکم متبعون چه تاسو سنگوزے ده مصرنا نو تاسو پسی با دیر خلق دروزی فرانیان و تاسو پسی لگی دلی گوری گردار صدا اللہ پا علم کی فیصل شیو کنخا تقدیر دیتا ہوئی چه دا سچی کی گنن پا دنیا کی دا شوی دی همونگ تا علم نئی نمونگ تا آغا کار نوی اخکاری آغا نوی نئی نو دغه سه الله رب العزت وی ما دا فیصله کړې ده په خپل علم کې تاسو به مخ کې او دی به درپسې نو دی یواتو افراون چې سار پاسې ده نا وخته ونتي تاسو یو کو مې بنی اسرائیل خود موسی علی السلام سره تللی دي فارسل فرعون فی المدائن حاشرین پس اولیگل فرعون پخارونو کی راغنڈون کی بیا اولیگل اور پس یو دل خودید پار راج مکلو چلاو لحق نصیب کی نو دیر لوی چکتی نوشو ډیر خلق موسی علیہ السلام سره مرګر شو او سه دې د پار راځه مکی چې هلاکی کی غر کی نبی په خارونو کې استاد ویلې ګل چې راځه ماشه او دا د هغه مخکې نوم ډیره ضروری خبره ده ولی ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون بشکا دا بنی اسرائیل چې دی دا یو ټوله دی لګو همیشه د پردای کړ حق پرس دنیا کې لګی کنا هر ځای کې قران د دې خبرې تصدیق کوي او گواہی کوي چې قلیل قلیل وتوي چې وقلیل من عبادی الشکور الله عزما بندیانو کې شکر گزار ډیر لګځي کنا قلیل نو فرعونانو وچ دا یو لګ ټوله دی یو څو تن دي همونګه پازاب کړیو مونږ د دین خپل کار ته سم نشو کله یو چلی کله بل چلی لشرزمۃ قلیلون یو طویلی سره دینه چې هغه ډیرو چې موسی علیه السلام سره وو کشپک زره او کدول زره هر سورج او فرعون د زد و جنات وی ها تکار زمانه که حق پرس ډیری هم داخله کوئی سړی وی او سوتن دی ملک شار شام کړي دی پیدا کوي او سوتن ای کنا او فرعون دی تنګوري چلک وتوای چې او ټوله دی نو ته عمر په سلک کسان لړشه کنا ټول سره را جمع کړي یریکنا و انهم لنا لغائذون او یقینا دی چې دی مونږ له غسرا واستیدا اوس بدا غوسه سړول غواړي کنه و انهم لنا لغائذون او یقینا دی خلقو خام خام مونږ له غسرا واستیدا اوس یې نه پریدو وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاظِرُونَ دری معنی دیکھیں او فرعونیان گورو امتا لگوئی اوموئی گورو امونگ طول دا دین یریگو عجیب خلق دے حضر الموت یریتوئی حاضرون او حاضرون معنی دا اومنګ چې یو لجميع کډیر زیات یو وحاضرون الذين يريدون او يريږي باندې خدای حق پرستو شان دي کنه ته حق پرستو سره تاریخ نه کتل جوړي تش خوراک ذکر دي چې حق پرستو له الله هر زمانه کې ډېر لوی روب ورکړي یو معنا دا زګو یو ټول زو چې ټول ته نه یریګونو او دوی معنا حاضرون مونږ ډیر خيار خلق یو مونږ ډیر بیدار خلق یو مونږ ډیر تجربه کار یو زمون کار ډیر دی احتیاط وي زګو مراجعه وکوم چې خو په تنظیم سره خبا قاعده غیر روان شو چې مونږه خلق تو خو یو چې دنیا کې تهذیب دی ته وي حاضرون معنا حاذقون ډیر خيار او ډیر با عزت خلق یو داس خلق خو نه یو او درې معنا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاظِرُونَ وَمُنْغَ طُول چِيو نُو پورا وصلی والیو یوتن پا منکی بے وصلی نشت دے تام الصلاح پورا وصلی والا ہر یو سر ای زمونگا سنو تا زمونگا سپو تا ام تماشی او ٹوپا کی پرتی دی اے پتا با دیو لگی خیر دے جنہا دا خو د خلی خبرې نه دي. قدرې مطلب روان شو ورپسې الله یو ګور رزق یو قوم هلاکوم کنا نما غی پس چې تاسو راغست نه دي چومې شړل بس پخپل اجل واغستو دې تاسو وی اجل واغستو اجل واغستو خپل کورونه پرې خوړو سمره قیمتي فاخرجناهم پس وی میستل فرعونیان من جنات دباغوننا وعيون او ذچنونا وكنوز او ذخزانونا ومقام كريم او داسې محلاتنا چې ډېر عالی شانو دا زینو په څه خلق ګرځي د نور ملکونو ناراضي او یو یو شپه پکې ګورې چې بصوصو زرګونو باندې کوي کنه دا خلق چې راضي مشهور زینو ته د نمایش زینو ته د سیل زینو ته یا د ګرمې د وجنایا نو داسې زینو په مصر کې ښا چې هغه په څه خلق لاندېږي او دې دغه څه پرې خوړو اجل واغست کنه چیاغه مقوله ده پارا جبکی چیزا ما اراد الله احلاک نملتن کله چې ویل الله اراده وکي نو میګی د هلاکت نو وزر ولا ورکی دیلې موزارې ورکړې ښا بیا نه پات کی بغیر د علاقات نه وی میستل فرعونیان د باغونو نه او د چینو نه او د خزانو نه د سرو د سپینو ډکی او مقامن کریم او زینا ډیر عزتمن کذالک الله وی دغه سی واقعیا وا یخلقو شک پکې مکوې څنګه چې قران وایي نو د قصوا کذالک ولې چې خلق بیا دې د قصاو لري دا نو قران خو چې وایي خودي تبا سوچ کئ چې د الله قدرت ته وګوره کن فیکون الله شان ته وګوره او غي ودا سوچ کو چرا خزانی با وسی کلی دیگو طول توجه دنیا تا دا کنا نچه قرآن نم واسد چه وکنوز انو دی سر دا غم پیدا شد چرا چه وس با یه که با نی دا خو اللہ دیده پار نبیا نی چه تو پار سکی خپل دنیا پرستی که نا ته دې تاسو چوکا چې دا غي سروي کنه دا خزانه خو غي سروي کنه نو سې ته جوړ کړو سپخ پله فائدہ راوستو د دنیا څخه فائدہ تی واغستا پورا یا د آخرت لپاره بګزان وسطو خ جوړ کړه نو تاسو مطلب دې چې دې او چې وس به یې کنه تبه ته نو خ جوړې اللاوی کذالک دقه سے حالت تے دستا در رب شان دے دا سے کارون آغا کئی بل سوک نشی کولے و اورسنا بنی اسرائیل اور مکلو دا ٹول زیونا دا مصر خزانی او نہرونا او باغونا بنی اسرائیل تا هر کله چې ورکړي هغه الله تعالی علم دی خو ویلې دي کنه ولیدل تدا سوال لکنه چې بنی اسرائیل خو ته مخکې لاړو واته افرانیان ورپسې وو ته بنی اسرائیل بیا کوم ځای کې راغلي دي اغه سوره اعراف کې الله ویلی چې ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون د مصر غار سمې تاس نس کړو باغونه ورسو چې تاس نس میکړو او دلته وی هغه بنی اسرائیل ته ورکړو مطلب دا چې یو وخت کې په دې اقتدار راغلې کاغه داوود علیہ السلام په وخت کې او کاغه سليمان علیہ السلام په وخت کې و لیکن الله دغه مصر بیا بنی اسرائیل ته پلاس ورکړل کنه واورسنا بنی اسرائیل اوږي په یوزل قبضه کړی دا بیا فاتبعوهم مشرقین پس اولګی دل دا فرعونین و دی بنی اسرائیل پسی و وقت دنور خطو کی داگا وقی کا نخوا و دی وقت کی اللہ پا قومون عذاب راوست دے سکا پا دنیا کی دا دیر خواق دے دیر بہتر وقت دے او اللہوی داگا وقت میں پی خراب کن دا پا حق پرستو باندے داگا وقت خواق تی خوا او مشرکین باندې او باطل پرست باندې اکثر دغه وخت خرابې وګورئ کنه ولې دا د الله د عبادت واخذین دا د دعا د قبلې دو واخذین چې قران کریم وی وبالاسحار هم یستغفرون الله بندیان نیکان اغی دا سحر پو وقت کی دا سبا پو وقت کی دا اللہ نا بخن غواری سوالو نا کئی سور زاریات کی دقا سی علی عمران کی مویلیو والمستغفرین بالاسحار دا اللہ نیکان بندیان اگر خلق دے چې بخنه غواړي د الله نه هغه وخت کې چې قبليږي چې مستغفرین بالاسحار د سحر په وخت کې د مؤمنانو کار سي د الله نه سوال الله ته توبې استل الله ته سجدي کول د الله نه خپل ګناهونو معافي غوښتل دای اصل کې حدیث کې عمدہ راضی چې الله رب العزت وی حدیث قدسی دی چې زه دغه پښمنۍ نه پس دې اسمان ترا کو شم او زه اوازونه کوم چې هل من سائلن شته څوک چې زمانہ سوال کوي سوالګر شته څوک هل من مستغفرن څوکشته چې زمانه بخنه غواړي چې بخنه ورته وکم اسمره به تر وخت دی او خلق تر یوی تر دو پورې مشغولې دي شیطانو کې او په گمراهو کې په دروغو کې او په چوغالو کې پغلاګانو کې پډاکو کې د ایندوان برازینو دا کارونه چې کوي کنه د ایندوان دي بیا تر لاس وځي پوری ودی ندی کنه دې سار نه څه فائدہ واغستا دا سحر وخت د دې لپاره خوشو کبد شو جبرئیل امین تاسو کولو نبی علیہ السلام چ ايو ساعت ارجا کوم یو وخت په دې شپه ورځ کې ډیر د قبلې دوه دی جبريل امين وی ما ته هم څه خاص پته نشته حضور ده چې ان العرش يهتز عند السحر دا اللہ اغا عرش و دا سار پا وقت کی حرکت کئی تو کدر اغا وقتی کنا اغیبان دا جولی رازی معلومی چی دا وقت بین دا خدا اغا چا دا پارا وقت دے دیر برکتی چی اغای پا قدر پوئی گی چی دا کم وقت دے لیکن چی مخلوق تاو گو رہی ایسو کی پا قدر نپوئی گی نسنگ بے او سڑے ہوئی دی خلق پا حق کی کنا چی دا دی بخدے او بخی که بخلی دی نا کمونگو تا دعاو کلا جنازہ کنو بیا بے او بخی نو کنا بخنا خسغوالی کنا آخر اللہ رب العزت وی چی ما تا خسوخ ہے کنا زخو با بخنا کوما خبانا غوالم چی ما تا سوخ ہے نمونگ باو تا سخیو چی دمونگ نا قیمتی وقتو نا عبس شو زائشو چی والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل زائسر چی دا قیمتی وقتو نا دی خدار چا دا پارنا ان فی ذالک لقسم لذی حجر خود ایک ڈیر لوئے عبرت تے خود پار دا عقل من عقل من دیتا ہوئی چاہدان لد آخرت تا پار سا تیاری ہو کی او دا سا قیمتی وقتنونا سا فیدہ حاصل کی ادھا فرعونیانو حال دا شو اللہ ہوئی دمرا پا قیمتی وقت کی ورپسیشو چی پرویدوی نه اولگی دل پدی بنی اسرائیلو پسی فرعونیان پا وقت نور خطو کی پدی نیت باندی گورا دا حال لینا تا قرآن انداز اگورا چری دا سی ندی شوی چی حق پرس ورپسی شوی چی نی پرویدو نه دا سی چری واقعا ندر آگلی خواه چی گورن دیب ورپسی داده ابو جهل عجل اغسته و نروانش وی نی پریدو بدر تورا سیدو داده فرعونیان ورپسی شو وی نی پریدو داده حق پرستو شان دی اگی خیر خواهی کئی اگی دنیا کی اصلاح کئی اگی دنیا کی دا اللہ دین خوری او دا باطل پرست دی کنا دیو تا منصوبی جوڑی ہو نی پریدی نو انجام او سمر بے بیا بیان شکرنے جسو چلو شکر آخر